le Lyon a décidé ñono dal néna mom voilà ko sante ngour dal dañ lay ray et puis c'est tout convoquer wa all bi yep gaay tok ñu dal voilà ñu la fi démé ko sante ngour ñep dañ leni ray gaay xolante rek bu ci juk ni aw ñu ñibi man wallahi jobu jubu